autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia cesarz przyjechał do Gniezna po całego świętego Wojciecha, wyjechał z kośćmi ledwie jednej ręki. Narodziny królestwa. Chrobry, Kereźńska, Chromry. Obaj znali go osobiście, szanowali i obaj przyczynili się do jego śmierci. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Mój niesmak budzi, że nasz najlepszy kronikarz zdaje się być z tego dumnym. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Po raz kolejny zakochałam się w Chrobrym. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. All our day will be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Cztery minuty po godzinie czwartej, wszystko takie nowe, świeże, pachnące i faktycznie jest okno i nawet okno jest otwarte i można zrobić wdech i wydech, co właśnie czynię. No i poczuć się to letnie powietrze i zobaczyć ten świt zgodnie z nazwą programu. Coś mi świta w trójce. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Ewa Wichrowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Przed chwilą Mirosław Maken, Dzięciołowski i Strefa Dread. Proszę pamiętać o podcasty.polskieradio.pl. Tutaj nasze audycje do zdobycia, również trójkowa strona je gromadzi, więc jeżeli chcą Państwo wrócić wspomnieniami do różnych chwil, to zawsze jest taka możliwość. My oczywiście jesteśmy na żywo, dzisiaj ponad 30 stopni na zachodzie, tutaj bardzo upalnie, dzień ma być słoneczny, ale do tych szczegółów pogodowych jeszcze wrócimy, bo teraz czas na piosenkę dnia. John Porter Ain't Got My Music. To jest właśnie to nagranie, które regularnie będzie pojawiało się właśnie dzisiaj na trójkowej antenie. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Aloe Black, I Need a Dollar, no muszę powiedzieć, że z takiej naszej perspektywy całkiem sporo min, no przynajmniej w moim przypadku, bo miałem poniedziałek wolny, więc musiałem się pilnować we wtorek, żeby nie powiedzieć poniedziałek, a teraz jak usiedliśmy jeszcze w nowym studiu, no to też muszę się pilnować, że nie jest to poniedziałek, bo zwykle takie zmiany od nowego tygodnia wchodzą, a mamy tak naprawdę środę, dzisiaj drugi dzień lipca, no i dzisiaj tak jak mówiłem, bardzo ciepły, upalny wręcz dzień nam się szykuje. We wtorek zachmurzenie na ogół małe, to jest informacja, która dotyczy całego kraju. Maksymalnie od 22-23 stopni na północy i południowym wschodzie, około 26 stopni w centrum, do 32 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tutaj będzie można poszukać tej ulgi pogodowej. 18 stopni na północy naszego kraju, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali, przewiduje się jego spadek, więc myślę, że przyda się muzyka, która zawsze poprawia nastrój, no przynajmniej oczywiście, jeżeli dobierzemy odpowiednio repertuar, no i dzięki temu możemy sobie nie tylko podnieść to ciśnienie, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale też miło spędzić czas, tak jak na przykład teraz. Kult Lewe Lewe Love w Trójce. Jak bardzo cię cenię, chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się we łbie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love. Nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Thank you. lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken, any man in the land. Well, I give it up, caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only money in the end. The Libertines, Run, Run, Run. No to zaczynamy w takim razie nasze kalendarium muzyczne, które pojawia się między 4 a 6, drugi dzień lipca, rok 1948. Właśnie tego dnia przyszedł na świat Józef Skrzek, czyli klawiszowiec w zespołach Breakout. I jego młodszym bratem jest Jan Skrzek. Wracając do różnych projektów muzycznych, to oczywiście też warto powiedzieć o SBB, ponieważ był to zespół założony przez multiinstrumentalistę i wokalistę Józefa Skrzeka w 1971 roku w Siemianowicach Śląskich. SBB, czyli Silesian Blues Band, ale też Szukaj, Burz, Buduj, Search, Break, Build, różne są rozwinięcia tego skrótu. Odwierzchni Wojownicy, SBB, już teraz 20 minut po czwartej. Na ruinach Akropolu Achajowie zapatrzeni w ptaki, pełni wstydliwego nie sprzedały się powody dumy. Ptaki nie gną za obłokiem, a jowie tracą swe kostiumy. Odwieczni wojownicy SBB w ramach kalendarium. Za chwilę The Boomtown Rats przejmie kontrolę nad anteną. To też powód urodzinowy. W 1954 roku przyszedł na świat Pete Brookett, czyli Patrick Martin Cusack, basista w formacji The Boomtown Rats. Get a bit. Fleetwood Mac Gypsy, jeden z tych największych przebojów, który właśnie pojawił się na płycie, trackliście właściwie, Mirage, tego właśnie albumu. 13. studyjny album w formacji Fleetwood Mac 2 lipca w 1982 roku został wydany. Tak właśnie ten 82 rok między innymi brzmiał. Rok później przyszła na świat Michelle Branch, wokalistka i gitarzystka. Just walk away, pretending everything's okay, and you don't care about me. And I know it's just no use when all Branch, trochę pachnie Alanis Morissette, prawda? Are You Happy Now? To jest nagranie, które jest takim załącznikiem, no właściwie mogę tak powiedzieć, urodzinowym, właśnie związanym z kolejnym tym jubileuszem, no to też jest słowo, które pasuje, które właśnie świętuje Michelle Branch, którą wspominamy. No, wszystkiego najlepszego oczywiście, przesyłamy drogą radiową. Jeżeli chodzi o urodziny płyt, także pamiętamy o albumach Into the Great Wide Open, to album studyjny amerykańskiego zespołu rockowego Tom Petty and the Heartbreakers. No i Into the Great Wide Open to też nagranie, które może kojarzyć się z Johnnym Deppem, ponieważ wystąpił w teledysku do tej piosenki, która promowała właśnie to muzyczne wydawnictwo Johnny Depp, no, ostatnio związany z zapachem, ale przede wszystkim jest to fantastyczny aktor, który pojawia się w wielu filmach, wystąpił w takich filmach, które pamiętamy i które myślę, że spokojnie możemy nazwać klasyką. Filmy, które właśnie do tej klasyki dołączyły. Podobnie zresztą jak formacja Tom Petty and the Heartbreakers, czyli wszystko jakoś ze sobą się łączy. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. The paper said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the grave. Into the Great Wide Open. Bardzo fajnie jest wrócić do tego utworu nie tylko w ramach kalendarium muzycznego, chociaż takowe jeszcze trwa i jeszcze mam jedną datę związaną oczywiście z historią muzyki. The Chemical Brothers, chemiczni bracia, to jest taki projekt, który zawsze sprawia, że człowiek robi nieco głośniej radio albo odtwarzacz muzyczny, no i oczywiście od razu ma ochotę ruszyć na ten parkiet, no bo jest to muzyka taneczna najwyższej próby. We Are The Night to szósty album studyjny brytyjskiego zespołu The Chemical Brothers, który został wydany w 2007 roku. No i oczywiście był to drugi dzień lipca, więc kolejne urodziny, tym razem płyty świętujemy. Do It Again to jest utwór, który napędzał to muzyczne wydawnictwo i myślę, że też nas będzie napędzać przez tych 5 minut z 30 sekundami, bo tyle właśnie trwa ten utwór. No, może tam jeszcze jakiś ogonek się znajdzie, ale już nie będę tak super precyzyjny. Natomiast myślę, że jest to utwór, który idealnie wpasowuje się właśnie w audycję poranną. No i myślę, że da nam dużo i radości, i takiej pozytywnej energii, która teraz popłynie na falach eteru. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. No przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam wstecz nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Dario Zawiałow, Artur Rojek i Dziwna. Dziękujemy bardzo. Za 8 minut godzina 5. Natomiast u nas jeszcze dwa utwory zmieszczą się. Tanita Tikaram i Justyna Hachuła. Taki mamy muzyczny plan na te kolejne minuty. Z Trójką oczywiście. Coś mi świta do godziny 6. I już teraz Twist in My Sobriety. All good students need travel and shoes. Drive your problems from all good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hope. All God's children took their toll. Eyes are just holograms. Look, your love. of tea, take time to think, yeah. Time to risk a life, a life, a life. Sweet and handsome, soft and pokey. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my